السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أخواتي في الله وأمهاتي في الدين mama zangu katika dini, dada zangu katika Uislamu, ahla sunnati wal jamaa, tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametukusanya katika fursa hii adhima pamoja nanyi kwa lengo la kunasihiana na mmetengewa hii siku kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawatengea siku akina mama, akiwakumbusha, akiwaelekeza, kwa kuwa wanawake ni wenza wa wanaume, wana haki sawa. Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Haya ameelekeza Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi katika muda huu wa qabla adh-dhuhri tutanasihiana machache kuhusiana na dini yetu ya Kiislamu, na Waislamu wanapokaa wananasihiana, kwa sababu msingi mkuu miongoni mwa misingi mikuu ya dini yao ni kunasihiana. Na nyinyi mnaifahamu hadithi ya Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus Dari radhiyallahu anhu ardhah, aliyomsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba dini ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Katika wale ambao Allah amewavua kutoka katika khasara ni wale walioamini imani ya kweli, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wakatenda matendo yaliyokuwa mazuri, wakafuata mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakahusiana kushikamana na haki, na haki ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na yale yaliyokuja ndani yake. Sasa mimi nitawakumbusha katika hii haki, nitawahusia katika hii haki neema ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyopo juu yenu, neema ya kwamba nyinyi mpo katika stara. Sikusudii stara ya mavazi, nayo ni neema pia, lakini nakusudia neema ya kwamba nyinyi mpo katika ndoa zenu. Binti wa Kiislamu, mama wa Kiislamu, ukhti wa Kiislamu, kuwa katika ndoa yupo katika stara, wanasema mwanamke anastirika kwa mawili, ya imma astiriwe na tumbo la ardhi, kwa maana awepo kaburini. Kama hayupo hapo, basi awepo kwa mume wake. Stara ya mwanamke ni mume, stara ya mwanamke ni kaburi. Kwa wale ambao wamestiriwa wako na waume zao, wamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na wamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala aliyewapa neema hiyo na akawapa riziki hiyo. Kuwa umepata mume amekuoa, mnaishi tena katika ahlu sunnah wal jamaa, ni riziki njema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watazame wale ambao hawana stara hiyo, jinsi wanavyoishi katika maisha yao, jinsi wanavyopata tabu, jinsi wanavyotaabika. Ukimtazama wa chini yako, hilo hukupelekea ukaidiriki neema ya Allah iliyopo juu yako. Siku zote unapotaka kuona nafasi ulionayo, ukubwa wake, hadhi yake, mtazame yule wa chini yako. Na haya ndiyo ambayo ametuelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyotaja al-Imam Ahmad hadith rahimahullahu ta'ala, kutoka kwa Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu, na wameisahihisha hadithi hii ahlul ilmi akiwemo al-Allama Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah, kadhalika al-Allama Abu Abdurrahmani Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, kutoka katika musnad wa Imamu Ahmad bin Hanbal, anasema Abu Dharri awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bi sab'in, kipenzi changu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amenihusia mambo saba. Katika hayo saba anasema awsani bihubbi almasakin wadunuwi minhum, amenihusia niwapende masikini na niwe na ukaribu nao. Amenihusia niwapende masikini na niwe na ukaribu nao. Wa amarani, na ameniamrisha, an anzura ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fauqi, ameniamrisha nimtazame wa chini yangu wala nisimwangalie wa juu yangu. Kwa nini? Kwa sababu kumtazama wa juu yako huenda ukapata dhambi, ukamtazama kwa jicho la kumhusudu, ukamfanyia hasada, au ukashindwa kuidiriki neema ya Allah tabaraka wa taala uliokuwa nayo. Kimtazama wa juu hutoiona neema ya Allah iliyopo kwako wewe, utamtamania, bali huenda ukamhusudu. Ukimtazama wa chini yako utaona nafasi ya neema ya Allah kwako wewe, na utamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nyinyi ambao mpo kwenye stara, mshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala na mumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, na mumuombe Allah tabaraka wa ta'ala awape thabati kwenye maisha yenu hayo ya ndoa, kwenye maisha yenu hayo ya stara, kwa sababu stara ya ndoa aliyokuletea Allah subhanahu wa ta'ala ni rizqi. Amewanyima wengi wa wanawake mithili yako na amekupa wewe. Mshukuru Allah na usimkufuru Allah, na uihengehenge hiyo neema ya Allah subhanahu wa ta'ala na hiyo rizqi ambayo kwamba amekupa. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, kwa mnasaba wa haya ni yasemayo, ameitaja hadithi kwa isnadi yake, kama ambavyo hadithi ameitaja al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-Adab al-Mufrad. Al-Imamu Ahmad akasema, hadathana Sufyan عن ابن أبي حسين سمع شهرا يقول سمعت أسماء بنت يزيد إحدى نساء بني عبد الأشهل تقول مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في نسوة فسلم علينا وقال إياكنا وكفران المنعمين فقلنا وما كفران المنعمين يا رسول الله قال لعل إحداكنا يطول أيمتها في أبويها فيرزقها زوجا صالحا ويرزقها منه مالا وولدا. الحديث. إمام أحمد أنا حديثيه حديثي أنا سمع آلت حديثيه حديث سفيان نصفيان وكيين سفيان ابن عيينة الهلالي المكي الشيخ والإمام الشافعي رحمه الله. Yeye huyu ameihadithia kutoka kwa mtoto wa Abu Hussein, ambaye wanasema wanazuoni ni Abdullah mtoto wa Abdurrahman, kwamba yeye alimsikia Shahr, ambaye ni Shahr bin Haushab, ambaye ana ulakini wa hadithi, lakini katika hadithi hii wanasema amefanyiwa mutabaa. Na yeye Shahr amemsikia Asma bintu Yazid, mmoja wa wanawake katika ukoo wa Bani Abdil Ashhal radhiyallahu ta'ala anha, akisema huyu mama alitupitia sisi Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama, wa nahnu fi niswatin, ilhali sisi tupo genge la wanawake. Alipotupitia mahala tulipokuwa tumekaa akatusalimia, alipotusalimia akatuambia, nawatahadharisha nyinyi wanawake, nawatahadharisha wanawake, iyakunna, kwa maana uhadhirukunna, na kupeni tahadhari nyinyi wanawake hapa, wa kufrana almun'imin au wa kufrana almun'amin, nawatahadharisha na suala la kukufuru na kukana fadhila za wale wanaowaneemesha almun'imin. Mun'imina waneemeshaji waliokusudiwa hapa ni wawezeshaji wanaomwezesha mwanamke akiwa nyumbani kwake, akamwezesha katika upande wa riziki ya chakula, akawa mwanamume wa watu, anatoka anakwenda kujishughulisha, anakwenda kusulubika huko, kazi nzito, kazi ngumu, vibarua anafanya, lengo lake kuu arudi amlishe yule binti ya watu ambaye yupo pale nyumbani kwake. Akawa anawezesha mambo ya upatikanaji wa vyakula. Huenda baadhi ya wakati akawa anaumia huko kazini, baadhi ya wakati akakumbana na fitna za kazini, lakini bado anapambana, anajitahidi, lengo aje anlishe binti ya watu ambaye yupo nyumbani kwake ameshuarika, amekaa anasubiri riziki kutoka kwa mume wake aliyetoka akwenda kusulubika katika kazi ima za kuchimba mashimo ya vyoo, au katika kazi ima ya kubeba mizigo pale stendi, au katika kazi mbalimbali ambazo wanazifanya akina baba ngumu ngumu, au amekwenda kwenye duka lake amekaa anasubiri wateja, na kuna duka jingine jirani kama lake, kuna ushindani wa kibiashara, kuna majungu ya kibiashara, anapata tabu, anaumia, lakini atafanyaje? Na yeye amepewa wajibu wa kumsimamia binti ya watu, ikiwemo kusimamia chakula chake na kinywaji chake. Huyu ametoka lengo lake kuu na shabaha kutafuta riziki ili aiwezeshe familia yake ambayo iko nyumbani. Huyu ni mun'im, mneemeshaji kwa namna fulani. Na hili wala hakuna ubaya kuambiwa mtu ananeemesha, kwa sababu Allah pia kwenye Qur'ani subhanahu wa ta'ala alishaliegemeza hilo kwa kiumbe, kwamba na yeye huyu fulani kiumbe ananeemesha. Nadhani mmeisoma nyinyi suratul Ahzab, mmekutana na ile aya ya Allah tabarak wa ta'ala isemayo, wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhshahu. Kumbuka Muhammad, pale uliposema lilladhi an'ama Allahu alayhi, kumwambia yule mtu ambaye Allah amemneemesha, wa an'amta alayhi, na wewe pia ukamneemesha. Kwa hiyo Allah ananeemesha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye ni makhluq, naye Allah amemthibitishia uneemeshaji, naye pia ananeemesha. Kuneemesha kwa Allah kwa huyo mtu ni kupi? Wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi, uliposema kumwambia yule ambaye Allah amemneemesha, kwa maana amemneemesha kwa kumpa taufiki ya Uislamu. Wa an'amta alayhi, na wewe pia ukawa umemneemesha, yani Muhammad umemneemesha kwa kumwacha huru, alikuwa ni mtumwa, wewe ukamwacha huru. Mtume amemneemesha yule. Kwa hiyo kadhalika, kumbe mwanadamu anaweza akaambiwa ni mun'im, mneemeshaji, lakini mneemeshaji yeye akawa si mneemeshaji Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyakunna wa kufrana al-mun'imin, na watahadharisha wanawake juu ya jambo la kukana fadhila na ihsani na utu na uwezeshwaji wa almun'imin, wale wanaokuneemesheni kwa vipato vyao, kwa huduma zao, kwa misaada yao. Huyo mwanamume ni mneemeshaji, anakuneemesha, anakuwezesha katika sekta mbalimbali. Masahaba hawa wa kike radhiyallahu anhunna wakamhoji Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama kufranul mun'imin, kukana au kukufuru neema ya waneemeshaji hao ni kupi? Yani unakusudia nini? Mtume sallallahu alayhi wasallama as-sadiqul masduq akawaambia, la'alla ihda kunna an tatula aymatuha baina abawaiha, huenda likapatikana hili, mmoja wenu nyinyi wanawake ukawa umerefuka, ukawa umerefuka ujane wake, ujane wake ai matuha, ujane wake. Ujane tukizungumza sisi kwa Kiswahili tuna maana kwamba ima mwanamke alikuwa na mume wake akafiwa akawa hana mume, mjane, au kulikuwa na mwanamke alidhuku ndoa akaolewa akaishi maisha yake ya ndoa akatalakiwa kwa talaka akawa yuko tu amekaa, aambiwa yule mjane na yule mwingine, yule mwingine ni mwanamwari, yule mjane na yule ni mwanamwari. Lakini aima haina maana hiyo peke yake. Mjane katika lugha ya Kiarabu anaweza pia akawa mwanamme ambaye hana mke akaitwa mjane, au mwanamke ambaye hajawahi kuolewa pia akaitwa ni mjane. Kama alivyosema Allah kwenye Qur'an, wa ankihul ayama ayama, waozesheni wajane, minkum, miongoni mwenu nyinyi wanaume waungwana watuhuru, wasalihina min ibadikum, na wale wema walio wazuri miongoni mwa watumwa wenu wa kiume. Kwa watu waungwana kuna wajane, ankihul ayama minkum wasalihina, na wazuri pia katika watumwa wenu wa kiume waozesheni. Manake waungwana na watumwa wa kiume ambao hawajaoa, hawa ni ayama wajane. Na akasema mmoja wa washairi kama alivyolitaja alimamu Muhammad bin Ali Ash-Shawkani rahimahullah katika Fathu al-Qadir akitafsiri hii aya, anasema imtu, yani nimekuwa mimi mjane, hatta lamani kullu sahibin, mpaka wakanilaumu marafiki zangu wote juu ya ujane wangu. Na huyu ni mwanamume anayezungumza haya. Imtu hatta lamani kullu sahibi rajaa Sulaima, nimeendelea kuwa mjane nikasubiria hali yangu hii ya ujane ya kutokuwa na mume, ya kutokuwa na mke. Rajaa Sulaima, lengo langu namtarajia Sulaima, mwanamke aitwaye Sulaima, anta ayyama kama imtu, aingie katika ujane kama nilivyokuwa mimi mjane. Akiingia kwenye ujane Sulaima, basi huenda ukaniondoka ujane wangu nikamuoa Sulaima. Huenda ikawa inaashiria hapa Sulaima labda ni mke wa mtu, kwa hiyo alikuwa anampenda labda mathalan, kwa hiyo anamsubiria ima mume wake afya kwenye jihad akaeda amalize aje amuoe. Mahalu shahid kwenye kuileta hibeti kwamba mjane, hata mwanamume anaitwa mjane ambaye amekaa kitambo kirefu hajathuku ndoa, mjane. Kwa hiyo anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, huenda mmoja wenu antatula aimatuha baina abawaiha, huenda mmoja wenu ukarefuka ule ujane wake akiwa na wazazi wake wawili. Wataanusa, na akatoka kwenye hali ya utoto mdogo, umri wa mtoto mdogo binti kigori, mpaka kafikia umri mkubwa huko, bado hajaolewa, hajaolewa, kafikia miaka 39, ana miaka 34, si kawaida, si kawaida, kawaida miaka 18, 19, 20, mtoto hapa wanaolewa, lakini paka kafika 30, ana 32 huyu, ana 33 huyu, ana 34, ana 39 huyu, ana 40 huyu, taanusa. Na akafikia kwenye rika la ukubwa lililotokamana na kutokudhuku ndoa huku nyuma. Anasema fayarzuqaha Allahu azza wa jalla zawjan salihan, zawjan, Allah tabaraka wa ta'ala akamruzuku mwanamke huyu ambaye umerefuka ujane wake kwao, akamruzuku mume. Na aliporuzukiwa mume, Allah akamruzuku mwanamke huyu kutoka kwa mume huyo malan wa walada, akamruzuku mali na akamruzuku watoto. Alikuwa amekaa kwao tu, hakuwa na uwezo wa kuyapata haya, si mtoto wala mali, labda iwe kwa njia nyingine zisizokuwa za halali. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akalisema hili kuwatahadharisha wanawake juu ya masala ya kukaa na fadhila za waume zao na kutokuchunga haki za waume zao, na kwamba wanaume hawa mliokuwa nao majumbani, eleweni ni riziki mmechungiwa, hiyo ikaletwa kwenu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ole wenu mkakana fadhila na ihsani za waume zenu nyinyi wanawake. Anawakumbusha kwamba nyinyi mlikuwa kwenye mazingira fulani, kama si Allah msingelikuwa katika hali hiyo mliokuwa nayo leo hii. Kule kwetu Tanga, kwenye harusi ya kina mama wakiimbaimba, wanamtaja bwana harusi kwenye nyimbo, wanasema mfano Sheikh Abu Fatia ndo amekwenda kuoa Tanga pale, mfano wanasema kama si Sheikh Abu Fatia mbona angezorota na kudandia magari, mbona angezorota na kudandia magari. Manake huyu amekuja kuondoa hiyo hali kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama si fulani, mbona angezorota huyu binti yenu, wanasema wale wanawake wa kwa mume kuwaimbia wanawake wa kwa mke. Kama si fulani, mbona angezorota na kudandia magari. Almuhim kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ameichunga na akaileta kwako neema hiyo, umepata stara hiyo. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa huenda huyu mwanamke faghadibat ghadbatan, akaja siku moja akakasirika kasiriko moja tu, thumma rahat taqul, akawa anasema mabaya sasa kumwambia yule ambaye ni sababu ya kuneemeka kwake, ambaye ni sababu ya kustirika kwake. Naam, na tumesema stara ya mwanamke ima ni mume au kaburi. Amepata stara ya mume sasa, ameghadhibika siku moja, naam, akasahau fadhila, akawa anasema eti kumwambia mumewe kwamba ma raaitu minhu yawman khairan qattu, sijawahi kuona hata siku moja kwa mwanamme huyu kheri yoyote, hana kheri yoyote mwanamme huyu. Wewe ni mwanamme, wewe katika wanaume, hawa wanaume unawataja wewe hapa, si wangekujia ile siku wewe ujane wako umerefuka kwenu? Wewe ni mwanamme katika wanaume, wako wapi hao wanaume wengine? Mbona nimekuja mimi ambaye sio mwanamme? Haya maneno yanakiuka wewe kushukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyopo kwako, yanakiuka haya maneno ihsani ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokufanyia, amekuchagua wewe na nyuma yako hakuna wanawake elfu ambao hawana waume, nyuma yako hakuna wanawake maelfu ambao wanatangatanga huku na kule mpaka wengine wanajiuza, wanauza heshima zao, mpaka wengine wanazalishwa watoto watano na kila mtoto ana baba yake. Wewe umepata stara hiyo na riziki hiyo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini usimhimidi Allah na kumshukuru? Kwa hiyo haya maneno aliyasema siku hiyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, an-nasihul amin, ambaye amepita mbele ya jopo la akina mama waliokuwa wamekaa akawasalimia kisha akawatahadharisha, iyakunna wa kufrana al-mun'imin, na kwenye dhabti al-munaamin. Akina nani hao mun'imin? Akawafafanua ni wanaume waliokuja kuwastiri, kuwatoa kwenye majumba yenu mkaheshimika, ukaheshimika wewe, wakaheshimika wazazi wako, heshima kubwa.